الله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين محمد بن عبد الله ولي الصالحين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن سلك نهجهم إلى يوم الدين حقيقة من قول ونعمة الله تبارك وتعالى kutujalia hii dini dini iliyokuwa sahihi dini hii tukufu ya Uislamu na Allah akajalia dini hii kuwa ni baqiya ni yenye kubaki mpaka siku ya mwisho na hii dini imekuja li saadati albashari wa lintifai shari anhum wa dhari fa kullu amri nafi'in qad shara'a وكل ما يضرنا كلمنا قد منع الاسلام مكوجا kutupa kutupa wanadamu na kutondolea kila jambo lenye shari yetu na madhara na miongoni mwa hikma za Allah tabarak wa taala na sababu za kuilinda dini hii ni kubakia watu wa kuisema hii dini kama ilivyokuja kwa mtume wetu sallallahu alaihi wasallam kuitangaza dini iliyokuwa sahihi na dini hii imetufikia kwa sababu watu waliichukua kwa mtume sallallahu alaihi wasallam na wakaifikisha kwa wale waliokuja baada yao hivyo hivyo mpaka leo imetufikia kwa hiyo na miongoni mwa walinganishi wa dini hii katika miji yetu na nchi yetu ni shekhe wetu aliyoko mbele yetu Sheikh al-Fadhil Abu Musa Musa Kiza Abubakar Kiza hafidhahullahu ta'ala. Kwa hiyo amefanya ziara na tuko naye katika daura siku mbili tatu na bado inaendelea na tunatumia fursa hii kupata faida kutoka kwake. Sisi tunawanasihi Waislamu tukae tuwasikilize ndugu zetu na mashehe wanapotembelea katika miji yetu. Miongoni mwa mambo yanayoleta baraka katika miji ni kutembelewa na mashehe wanaotangaza dini hii ya Uislamu. Kwa hiyo tusikilize tupate faida, tukae makini ili kupata chakula cha nyoyo. Barakallahu bihi wa jazakum khaira wa turahimu mashehe mashkuran wa maajura. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد بعد أن حمد الله سبحانه وتعالى صلي على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم عنواني كتابه chetu tutazungumzia kwa muktasar mfupi fadhlu intisabi ila khair al ashab ubora wa kujinasibisha kwa watu walio bora bora wa kujinasibisha kwa watu walio bora. Kujinasibisha ni jambo ambalo linaweza kuwa kujinasibisha kwa watu wazuri na linaweza kujinasibisha kwa watu wabaya. Na mtu kushikamana na nasabu ya watu wazuri ni alama ya kuyapata mazuri walionayo wazuri wale na kuzipata fadhila walizonazo watu wale. Na hili ameliweka Allah ndani ya Qur'an katika surati An-Nisa, pale ambapo aliposema Allah subhanahu wa ta'ala, wa man yuti'i Allah wa rasul, na yule ambaye atakayemtii Allah subhanahu wa ta'ala na akamtii Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, fa ulaika ma'a alladhina an'ama Allahu alayhim, basi huyo atakuwa pamoja na wale ambao amewaneemesha Allah subhanahu wa ta'ala juu yao. Minan nabiyina wasiddiqina washuhadai wasalihin, kunako manabii, watu wa kweli, mashahidi na watu wema. Wa hasuna ulaika rafiqa, na ubora ulioje kuwa karibu na watu hawa. Kwa hiyo kujinasibisha kwa watu wazuri na kuyafanya waliokuwa nayo wale wazuri ni sababu itakayokufanya wewe uwe pamoja na hao wazuri. Na hatuna wazuri katika ulimwengu huu tangu imeumbwa ardhi na wakaumbwa wanadamu ila ni haya makundi manne aliyoyataja Allah subhanahu wa ta'ala: manabii wa kweli, mashahidi na watu wema. Na hawa ndio ambao Allah subhanahu wa ta'ala ametuhusia kufuata mwenendo wao na kushikamana na athari zao, pale kutuambia Allah subhanahu wa ta'ala katika surati Tauba, wasabiquna al-awwalun min al-muhajirin wal-ansar والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. نوالي وليتنبلي مواز wakaikubali hii dini aliyokuja nayo Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, wakautangulia umma katika akida iliyokuwa salama sahihi, wakautangulia umma katika imani, wakautangulia umma katika kufanya matendo yaliyokuwa mema, wakautangulia umma katika kuisimamia dini ya Allah subhanahu wa ta'ala, as-sabiquna al-awwalun. Kisha akawataja minal muhajirin wal ansar, muhajirin alladhina ukhriju min diyarihim wa amwalihim yabtaghuna fadlan min Allah wa ridwana wa yansuruna Allah wa rasulahu ulaika humus sadiqun. Muhajirun, watu ambao walitolewa katika majumba yao wakaacha miji yao wakaacha mali zao, si kwa lingine, kwa sababu tu ya kumnusuru Allah subhanahu wa ta'ala na kuzitafuta fadhila za Allah subhanahu wa ta'ala. Al-muhajirun, lakini pia wal-ansar alladhina tabawwa'u ad-dara wal-iman yuhibbuna man hajara ilayhim. Al-ansar, watu wa Madina ambao walionyesha mapenzi makubwa kwa ndugu zao waliotoka Makka wakahamia Madina, wakamnusuru Allah na mtume wake na ndugu zao, na wakawa wanajitolea katika mali zao, japo wao wana haja ya kuzihitaji hizo mali, lakini wakiwapa ndugu zao. Hawa ni watu wa mwanzo walikubali dini hii, wakaipokea dini hii, wakainusuru dini hii. Insha Allah akawataja wale watakaowafuatia hapa, walladhina ittaba'uuhum biihsani, na wale waliowafuatia hawa muhajirina na ansari wakaamini kama walivyoamini muhajirina na ansar, wakayafanya mema kama walivyoyafanya muhajirina na ansar, wakashikamana na dini kama walivyoshikamana muhajirina na ansar. Hili ni kundi la tatu. Kundi hili ni kundi la hawa wanaojinasibisha kwa hawa wazuri, wakaifuata njia yao, wakashikamana na muongozo wao, wakaifahamu dini walivyoifahamu hao muhajirina na ansar. Hawa wote kwa ujumla wao Allah amewaambia radiyallahu anhu, Allah amewaambia waradhu anhu, na wao wataridhika vile watakavyolipwa na Allah subhanahu wa ta'ala. Hakuna katika neema za janna, neema za peponi watakazopata watu wa peponi kama radhi ya Allah subhanahu wa ta'ala, kuridhiwa na Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hivyo wale watakaojinasibisha kwa hawa muhajirina na ansari, wakaifuata njia yao, wakashikamana na itikadi yao, wakafanya harakati zao za dini vile walivyofanya hawa, wamefanikiwa. Hata wakasema wasemaji, tashabahu bil kiram wa in lam takun mithlahu, tufananishe na watu wazuri hata kama hautakuwa kama wao. Inna tashabuha bil kiram falah, kujifananisha na watu watukufu ni kufaulu. Kwa watu wajifananishe na wema, na wale waliotangulia katika kheri, na si kujinasibisha kwa majina, ni kwa kuyafanya yale walioyafanya wao, kushikamana na dini vile walivyoshikamana wao. Hii itakuwa ni sababu ya mafanikio na kufaulu. Allahu subhanahu wa ta'ala anatuambia katika Qur'ani, katika sura Al-Baqara, fa in amanu bimithli ma amantum bihi faqad ihtadaw, ikiwa wataamini hawa watakaokuja baada yenu na wale ambao na wale ambao hawajaikubali dini aliyokuja nayo Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam, fa in amanu, ikiwa wataamini Mayahudi na Manasara na wanafiki na washirikina na wale wengine watakaokuja baadaye, ikiwa wataamini bimithli ma amantum bihi, kwa mfano ule ule ambao mmeamini nyinyi masahaba wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wale watakaokuja baada yenu, ikiwa wataamini kama mlivyoamini nyinyi. Mnafikiria nyinyi hapa itakuwa ni sisi, na itakuwa ni sisi au watakuwa ni wale waliokuwepo wakati hii aya inashuka? Nauliza, hii aya inatuzungumza sisi ama inawazungumzia wale waliokuwepo vile walivyoamini na wale watakaokuja kina sisi tuamini walivyoamini wao? Sio hivyo? Si masahaba walimwamini Mtume? Sawa sawa. Makureishi, makafiri na washirikina si walimkataa Mtume? Ikiwa wataamini hawa ambao hawajaamini, wataingia na wale ambao hawajazaliwa pia watakaokuja baada yenu, ikiwa wataamini mfano walivyomlivyoamini nyinyi. Hii nyinyi hapa watakaoingia daraja ya kwanza sio sisi. Daraja ya kwanza wanaoingia nyinyi ni wale waliokuwepo hai wakati hii aya inashuka, wao wakiwepo. Almuhajiruna wal ansar, muhajirina na ansari. Kwa hiyo kama sisi pia tuliozaliwa baada ya kufa Mtume tutaamini kama walivyoamini muhajirina na ansari, faqad ihtadaw, tutakuwa tumeongoka. Na washirikina na Mayahudi na Manasara, ikiwa wataamini kama walivyoamini muhajirina na ansari watakuwa wameongoka. Wa in tawallu, wakikengeuka wakienda kinyume, fa inna ma hum fi shiqaq, watakuwa wamepotea. Tukitaka sisi tuongoke kwa mujibu wa aya hii, tunawajibika kuamini walivyoamini muhajirina na ansari. Bali Allah subhanahu wa ta'ala akaendelea kuyatilia mkazo haya, kuonyesha kwamba salama ya huu umma ni salama ya wao kushikamana na njia ya Mtume sallallahu alayhi wa sallam na wale walio pamoja na Mtume. Katuambia, akasema Allah subhanahu wa ta'ala katika surati An-Nisa, wa man yushaqiqi ar-rasula min ba'di ma tabayyana lahu al-huda wa yattabi'u ghayra sabili al-mu'minina nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannama wa sa'at masira. Yule ambaye atakempinga mtume, akaenda kinyume na maelekezo ya mtume, baada ya kufikiwa na uongofu, dalili zimemfikia za wazi, muongozo wa mtume umemfikia, akaelewa, lakini akaweka alama ya kuuliza, mbona tangu nimeanza kusoma shekhe fulani hajawahi kuniambia haya maneno? Akaweka alama ya kuuliza, mbona tangu nikiwa kijana mpaka sasa nina miaka 70 haya maneno msijawahi kuyasikia? Haiwezekani yakawa ya kweli. Akakataa muongozo wa mtume, wala hana sababu, hana dalili inayompa nguvu katika yeye kukataa muongozo uliomfikia. Lakini kingine ambacho alichokifanya, wayattabi'a ghayra sabili almu'minina, akaifuata njia isiyo ya waumini, si njia iliyopitiwa na muhajirina na ansari. Amechagua njia nyingine, si njia ya mtume na masahaba zake. Amechagua njia nyingine. Allah anasema nuwallihi ma tawalla, tamuelekeza alipochagua mwenyewe kuelekea. Midamu kachagua huko na aende, hakuna tabu. Lakini matokeo ya kuiacha njia ya mtume na kuiacha njia ya waumini ya masahaba, mtu huyu wanuslihi jahannama, tutamuingiza katika moto wa jahannam. Sababu ya kwenda motoni ni kwenda kinyume na njia ya masahaba wa mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Wasaat masira, na moto wa jahannam ni mafikio mabaya. Bali Allah subhanahu wa ta'ala akatuambia katika surati al-An'am, wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'uhu, na kwa hakika hii ndio njia yangu iliyonyooka, ifuateni. Wala tattabi'u as-subul, na wala msizifuate njia za pembeni. Fatafarraqa bikum 'an sabilihi, njia hizo zingine zitakutoweni katika njia yake Allah subhanahu wa ta'ala. Dhalikum wasaakum bihi la'allakum tattaqun, huu ndio usia aliyokupeni Allah subhanahu wa ta'ala ili mpate kumcha Allah subhanahu wa ta'ala. Njia ya mtume sallallahu alayhi wa sallam, misingi yake kitabu cha Allah na sunna ya mtume sallallahu alayhi wa sallam. Na njia hii huwezi ukaifahamu ila ufahamu vile walivyowafahamu wanafunzi wa huyu mtume sallallahu alayhi wasallam, ambao wao walishuhudia mafundisho ya mtume wakaelewa. Ama ukichagua njia zinazokwenda kulia na njia za kushoto, zitakutoa katika njia ya mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Na ilipokuwa inafahamika katika usia wa bwana mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam kwamba huko mbeleni haya yatakuja kutokea, mawazo na fikra yataletwa katika dini na michango ya watu italetwa kwenye dini. Hii dini watakuja watu kuifanyia marekebisho, ima kwa kuongeza na ima kwa kupunguza. Nini cha kufanya? Kawaida Mtume sallallahu alayhi wasallam anapoelezea jambo lenye madhara kwa umma, huwa anataja na njia ya ufumbuzi itakayowafanya watu wakingike na yale madhara ambayo yatakuja kutokea. Maana yake ni kwamba akitaja ugonjwa anataja na dawa ya ule ugonjwa. Sisi tusitumie akili zetu kutafuta dawa. Dawa tayari ipo. Inabakia ni kuitumia tu ile dawa. Kwa hiyo hii dini haihitaji mawazo na fikra na rai za watu. Ishakamilika dini. Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam katika hadithi ya wasia ambayo ameipokea al-Imam Abu Daud na Tirmidhi na Ibn Majah na wengineo, hadithi ya Arbad ibn Sariya radiyallahu anhu, ambayo anasema Arbad ibn Sariya Abu Najib, wa'adhana Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam yawman ba'da al-ghadati mu'idhatan baligha. Alitutolea mawaidha Bwana Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam siku moja katika masiku baada ya swala ya asubuhi, mawaidha yaliyokuwa ya kusisimua mno. Watu wakalia, nyoyo zikaingia hofu. Mawaidha ambayo yaliwapelekea masahaba wakamwambia Mtume kwamba haya ni mawaidha ya mwenye kuaga, tuusie. Manake yalozungumzwa hawakutuambia ilikuwa ni yapi, ila wewe unaweza ukaanza kufikiria maneno ya kuwatoa watu machozi, watu wazima wakalia na nyoyo zao zikaingia hofu, ilikuwa si maneno ya kawaida. Kwa hiyo masahaba wakaona kwamba haya maneno haya Mtume anaondoka huyu, haya ni maneno ya mwenye kuaga. Wakamtaka Mtume awape usia. Walipomwambia inna hadhihi maw'izatu muwaddi'in famadha ta'ahadu ilaina ya Rasulullah, na katika riwaya fa ausina, hakika haya ni mawaidha ya mwenye kuaga, tuusie Mtume. Ni usia gani unatuachia? Mtume hajakanusha kwamba haya sio mawaidha ya kuaga, bado mimi nipo tu, kuna mengine nitayasema baadaye. Kunyamaza kwake kuna kubaliana kwamba mawaidha yale alikuwa nawaaga masahaba zake, akaacha usia wake. Akawaambia jambo la kwanza, kuusii kumbitakuwa Allah, na kuusieni kumcha Allah. Kumcha Allah, kuchunga mipaka ya Allah, kujiweka mbali na makatazo ya Allah subhanahu wa ta'ala. Allah asikuoneni mahala alipokukatazeni, na asikukoseni mahala alipokuamrisheni. Lakini la pili akatuambia wasami'i wattaa, na kuhusieni muwe wasikivu na watiifu kwa viongozi wenu. Wa in ta'ammara alaykum 'abidun, na katika riwaya wa in ta'ammara alaykum 'abidun habashi, hata kama atakuwa kiongozi wenu ni mtumwa, msikilizeni na mumtii. Na huu ni usia wa pili, kuwatii viongozi watawala, kwa sababu kuna shari katika kuwakhalifu watawala. Sasa usia wa Mtume katuambia tuwatii viongozi katika mambo mema watakayotuamrisha, midamu sio ya kumuasi Allah subhanahu wa ta'ala, tusileti vurugu. Huu ni usia wa pili. Usia wa tatu Mtume akasema, fa innahu man ya'ish minkum ba'di fasayara ikhtilafan katira, hakika atakayeishi miongoni mwenu baada yangu mimi ataziona tofauti nyingi. Tofauti Munafikiria hizi tofauti zitakuwa katika mambo ya biashara, kulima, kwamba kuna zamani wakilima kwa majembe, sasa watakuwa watu walima kwa matrekta? Hapana. Atakayeishi miongoni mwenu ataziona tofauti nyingi kwenye hii dini. Hii dini hii itakuwa na mambo. Kwani kuna ubaya gani? Tunakusudia kheri sisi. Na wala haya si kwamba unayazungumza hasa zama zetu, masahaba wameyashuhudia katika uhai wao. Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu, siku moja salatu subhi anakwenda msikitini, awakuta watu wamekaa msikitini hilakan hilaka, duara duara, kila duara ina kiongozi wao. Yule kiongozi wao anawaambia, kabiru mia, halilu mia, sabihu mia, semeni takbira mara mia. Wanaanza Allahu akbar, Allahu akbar pamoja, na kila mmoja mbele yake kuna rundo la vijiwe. Kila akisema Allahu akbar anatoa kijiwe kimoja, anaweka Allah mpaka mara mia moja. Leta tahalili mara mia, wanaanza la ilaha illa Allah, la ilaha illa Allah, wanaweka mpaka mara mia. Sabihu mia, leta tasbihi mara mia, subhanallah, subhanallah, subhanallah. Abu Musa alipofika msikitini akatazama, hawaelewi. Yani ameishi miaka na mtume, anashangaa. Anao washangaa hawajamuona mtume. Wanaifanya ibada yeye haijui. Akaona hapana. Nikiwakataza hawa mimi siwawezi. Kaondoka akaenda nyumbani kwa Abdullah ibn Mas'ud. Kakuta hajatoka kwenda msikitini. Na vijana wamekaa wanamsubiria. Akawauliza, "Ushatoka?" Sahaba huyo Abdullah ibn Mas'ud akamwambia, "Bado hajatoka." Naye akakaa akasubiri. Alipotoka akamwambia, "Habari. Msikitini nimekuta watu wamekaa duara duara. Na kila duara lina kiongozi wake, wana vijiwe wameweka mbele yao. Anawaambia, kabiru mia, sabihu mia, halilu mia." Nikaona ajabu sana. Akamwambia, "Kwa nini hukuwakataza?" Na yeye akamwambia, "Fa in ishta fasatara." Ukijaliwa kuishi mpaka ukafika msikitini, na wewe utaenda kuyaona. Twende ukaone vituko. Sijui kama mnanielewa Kiswahili. Hawa wanaozungumza kushangaa na hili jambo ni masahaba wa mtume. Sawa sawa. Mwajua Abdullah bin Mas'ud min as-sabiqin al-awwalin. Ni katika watu wa mwanzo kusilimu. Abdullah bin Mas'ud. Mtume asema, "Idha haddathakum ibnu ummi 'Abdin fasaddiquhu." Atakapokuelezeni mtoto wa mama Abdi msadikisheni. Abdullah bin Mas'ud amehifadhi kutoka kwenye mdomo wa mtume, sio kwenye kitabu, kwenye mdomo wa mtume zaidi ya sura 70. Mtume anasema yeye anahifadhi. Angekuwa zama zetu angekuwa sharifu, sio? Angetembezwa Tanzania nzima. Sasa wakaenda wakafika msikitini. Nataka mnielewe vizuri hapa. Wakawakuta watu wanamsabihi Allah. Kumsabihi Allah ni jambo baya? Jamani, kuna tasbihi ni jambo baya? Tahalili na takbira ni jambo baya? Kitu gani kiliwashangaza hawa mabwana? Abdullah bin Mas'ud akaenda akasimama juu yao, akawaambia, "Jambo gani hili mmeleta kwenye dini? Mambo gani haya mnafanya nyinyi?" Wakamwambia, "Sisi hatukusudii isipokuwa kheri." "Na hivi vijiwe mmeweka hapa?" "Hivi tunahesabia tu hizi tasbihi zetu." Kitu gani mnafikiri alishangaa? Kufanya zile adhkari kwa pamoja. Sio utaratibu waliofundishwa na mtume. Hakuna kitu kama hichi katika dini yetu. Kila mmoja afanye mwenyewe. Ama huu utaratibu, kabiru mia, Allahu akbar, Allahu akbar. Sasa hivi watu huwa hawasemi kabiru mia, wanasema takbir. Nini mnasemaje mimi nikisema hivi? Tuzungumze kwa Kiswahili. Takbir maana yake nini? Saidia Sheikh. Takbir. Takbir. Tafutieni ile neno ni watu wa lugha jamani. Maana yake sisi tunasoma lugha ya Kiarabu. Wasema wanaojua lugha ya Kiarabu wapo. Takbir. Jamani nawaambia wenzako takbir. Hivi ukiambiwa takbir au ukasema Allahu Akbar unipatie Kiarabu kweli? Kitakuwa kwa Kiarabu cha wapi hichi? Kabbara yukabbiru takbiran. Hii ni masdar. Hujaambiwa mtukuzi Allah. Hujaambiwa kabbara yukabbiru takbiran, kumtukuza Allah. Sasa mtu akisema kumtukuza Allah afu anasema Allahu Akbar, wewe uko sawa sawa kweli? Hamjenielewa. Huu ndio ule mfano huwa tunasema kwa upande mwingine, mtu awaambia wenzake Al-Fatiha, watu wasema amin, au mnasema gaje? Amin. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب. هي الفاتحة معناها كنيني تسمعوني في كسوي الفاتحة وفنجوز يوسف سنة فاتحة وفنجوز هذا مين بسمعك كسوي وفنجوز مين بسمعك أنا بسمعك كسوي وفنجوز ها ما سمعك على فجأة بسمع آمين الله تبكيله دوايت لوعاني بلوم بفكر بكيله. Halafu ndo mwanza kusoma alhamdu. Alikwambia kusoma alhamdu nani? Mbona hii kaifia haifanani na Kiarabu? Si bora tunazungumza Kiswahili tu. Kwa hiyo yale waliostaajabia hawa masahaba wa mtume, kwanza ni ule ufanyaji wa zile adhkari kwa pamoja. Utaratibu ule wao tangu wamesilimu, wakakaa darasani kwa mtume mpaka mtume kafa, hawajawahi kuushuhudia. Lau kana khairan la sabakuna ilayhi. Ingekuwa khairi wangetangulia wale kuijua. Lakini watu wanafanya tasbihi, wao wakawashangaa. Haya na hivi vijiwe mmeweka hapa mbele yenu, ah, tunahesabia tu. Nawaambia vyombo vya mtume havijavunjika. Nguo za mtume hazijachanika. Masahaba wa mtume wamejaa. Mambo gani haya mnaleta kwenye dini? Wakamwambia Ibn Mas'udi, hatukusudii isipokuwa kheri. Sisi tunataka kheri. Na ni kweli wataka khairi, au sio? Naye akawajibu hivi, wa kam min muridin lil khairi la yusiba. Ni mara ngapi mtu ataka khairi na haipati? Kwa nini? Kwa sababu njia anayopitia kuitafuta khairi sio njia iliyofundishwa na anayejua khairi, na aliyekuja kuwafundisha watu khairi Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akawakataza lile jambo na akawaambia sasa kila mmoja aanze kuhesabu madhambi yake. Alafu mimi ninachukua dhamana kwenu kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala akuingizeni peponi. Utaratibu huu haupo katika dini yetu. Kwa nini haupo? Sasa haya mambo ndio mtume akatuambia atakayeishi miongoni mwenu ataziona tofauti nyingi. Tofauti zilianza katika wakati wa masahaba, lakini hawakuziacha, wakawa wanazidiriki mapema, wanawazuia watu. Hii sio njia sawa sawa, huu sio mpango wa mtume, huu sio utaratibu wa mtume, dini iko hivi. Na nipo akasema Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu, man kana minkum mutaassiyan falyataassa bi ashabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mwenye kutaka kuigiliza awaigilizie masahaba. Masahaba wa mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Na yeye sahaba, lakini yeye midamu bado yuko hai. Wawaigilize wale kushakufa, ndio waliosalimika na fitna. Atakayeishi miongoni mwenu ataziona tofauti nyingi. Tofauti zikitokea mfanye nini? Fa'alaykum bi sunnati. Ni wajibu wenu kushikamana na mwenendo wangu. Wa sunnati al-khulafa'i ar-rashidin al-mahdiyyin. Na mwenendo wa makhalifa wangu wema waongofu. Kwa hiyo mtume katuachia sunna zake na sunna za masahaba zake. Tutakapoziona tofauti zimetokea, basi tushikamane na mwenendo wa mtume alikofanya na masahaba zake. Nitoe mfano wa pili. Miongoni mwa tofauti nyingi tunazoziona leo hii na ni sababu ya kuleta maneno mengi kwenye jamii ni suala la kuwasomea maiti Qur'an. Leo kama utafiwa nyumbani wakaleta majuzu ukakataa kuchukua juzu, wewe unaonekana kwenye familia wewe ni tatizo. Unakataa kumuombea dua babako? Mimi sijakataa kumuombea dua baba, lakini mimi nimekataa kuchukua hilo juzu kusoma. Lugha inayotumika, kuna watu hawataki kuombea maiti wao dua. Hapana, si kweli haya maneno. Suala la kuwasomea maiti Qur'ani si jambo la kheri la kumfanyia maiti. Kwa sababu lingelikuwa la kheri, angetuelekeza kulifanya mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mtume katuelekeza kumuombea dua maiti, na hakutuelekeza kumsomea Qur'ani maiti. Kuna tofauti gani kati ya dua na Qur'ani? Tunafahamu kama Qur'ani ni maneno ya Allah na dua ni maombi ya mja kumuomba Mola wake, si hivyo? Kwa hiyo tunatakiwa tuwaombee maiti wetu dua. Hatukupangiwa wakati wala saa wala siku, tukaachiwa jambo ni mutlaka, muda wote tuwaombee dua maiti wetu. Katika mambo yanaleta tabu kwenye jamii yetu ni pale inapotokea misiba kwenye familia zetu. Kabla ya mazishi watu hukusanyika wakagawana majuzu kwa ajili ya kuwasomea maiti wetu Qur'an, kisha zile thawabu watazipeleka kwa marehemu. Mfumo huu na mfumo kwamba watu wakishafiliwa watashughulika kumuosha maiti, kumvika sanda maiti, kumswalia maiti na kwenda kumzika, na hawamsomei Qur'an, watu gani wako sawa sawa? Tukirudi tukamwangalia mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam, alifiliwa na watu wa karibu sana, akiwemo mkewe Bi Khadija, kipenzi chake, na ni msiba uliomgusa sana, msiba wa Bi Khadija, mwanamke aliyekuwa mke wake, mzazi wa watoto wake, alimsaidia kwa mali yake na akamlewaza. Alipofariki mtume hajamsomea hata kulu Allahu tatu. Hii ni dalili kwamba alikuwa hampendi mkewe. Na swali, inaweza kuwa ni dalili kwamba alikuwa hampendi mkewe? Lakini mtume alifiliwa na watoto wake, alifiliwa na Ummu Kulthum, alifiliwa na Zainab, alifiliwa na Ruqayya. Pia hakuwasomea hata lam nasharaha moja. Akafiliwa na mke wake mwingine Zainab. Ikiwa mtume alizika wake zake wawili akiwa hai, walikufa kabla yake, hakuna kati yao aliyemsomea japo surati Yasin. Hakuwa anajua fadhila ya kusomea maiti Qur'an. Wakafa masahaba zake wa karibu, misiba mikubwa, kina Jaafar na wengineo, kina Hamza na wengineo, pia asiwasomee Qur'an. Yeye akafa pia hakusomewa Qur'an. Wakaja makhalifa wake, Abu Bakari hakutokea kuambia watu kuwakumbusha kuwasomea maiti wao Qur'an. akafa, akaja Umar, hakutokea kuwakumbusha Waislamu kuwasomea maiti wao Qur'an, akafa. Akaja Uthman, yeye pia hakutokea kuwakumbusha Waislamu wasomee maiti wao Qur'ani, akafa. Akaja Ali. Swali, walikuwa wanajua ubora wa kuwasomea maiti Qur'ani ama walikuwa hawajui? Naanza kutusaidia jawabu lake. Je, mtusaidie. Walikuwa wanajua ubora wa kuwasomea maiti Qur'ani ama walikuwa hawajui? Ama wao wanajua kuna mahali walitoa maelekezo hayo? Swali gumu kidogo. Ukisema walikuwa hawajui, ukajua wewe. Ukisema walikuwa wanajua alafu wakafanya nini? Yote magumu, au sio? Ndio haya anayezungumza Mtume. Mtaziona tofauti nyingi. Shaziona. Maelekezo ya Mtume ni yapi? Fa'alaykum bisunnati. Hakuna haja ya mzozo. Ni wajibu wenu kufuata mwenendo wangu. Mimi nilifanyeje? Wa sunnati al-khulafa'i, na mwenendo wa makhalifa wangu, na wao walifanyeje? Vile alivyofanya Mtume na makhalifa wake, na nyie fanyeni. Sasa wakitokea watu wakasema, jamani, tutafanya alivyofanya Mtume na masahaba zake. Unawaona ha? Hawa ndio wanaleta vurugu katika dini. Hebu saidieni Kiswahili. Analeta vurugu atakuwa ni huyo alileta hili jambo au ni hawa wanaolikataa hili jambo? Kiswahili kigumu kidogo. Analeta vurugu kwenye dini ni huyo alolileta hili jambo ama ni hawa wanaokataa kulifanya hili jambo ambalo halikufanywa na Mtume wala masahaba zake? Tutapata jawabu kwamba huyu alolileta ndio katuletea vurugu. Tunafahamiana vizuri. Kwa hiyo tukihitaji kurudi katika umoja na mshikamano, maana yake ni kwamba mambo yetu yote ya dini tuyachukue pale tulipoichukua dini kutoka kwa Mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alipofanya Mtume na masahaba zake, na sisi tufanye. Aloyaacha Mtume na masahaba zake, na sisi tuyaache. Manake kama yangelikuwa mazuri, wao wangetutangulia kuyafanya kabla yetu. Katika mambo yanaleta taabu ni watu kuleta fikra zao kwenye dini, mitazamo yao na mawazo yao kwenye dini, pasina kujali kwamba yako sambamba na maelekezo ya Mtume sallallahu alayhi wasallam ama yako kinyume na maelekezo ya Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam katika hadithi aliyosimulia Abdullah ibn Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhuma, na imepokelewa hadithi na al-Imam Abu Dawud, amesema Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam, idha tabaya'tum bil-'ayn, pindi mtakapoanza kuuziana kwa riba, wa akhadhtum adnab al-baqara, na mkashika mikia ya ng'ombe, kwa maana biashara za ng'ombe ama ng'ombe wa kilimo ama ng'ombe wa nyama, waradaitum bizar'i, na mkaridhishwa na kilimo, kila mmoja akahamia mashambani, mkashughulishwa na maisha yenu, na hatutofautiani kwamba katika mambo yanayoinua uchumi ni haya matatu: biashara, kilimo na ufugaji, au sio? Mtu anaweza kuwa ni waziri lakini ana mashamba. Sawa sawa, ana biashara. Kwa sababu ni mambo yanakuza uchumi wa mtu. Maana yake watu watashughulishwa na maisha. Kutokamana na kujikita katika hayo mambo, Mtume akasema wataraktumul jihad fi sabilillah. Mtaacha kuipigania dini ya Allah. Watu hawatakuwa na nafasi ya dini. Dini iko msikitini, baada ya msikitini kila mmoja ndio ana shughuli zake, lakini kuna wengine mpaka sala pia wataacha, mambo ya dini wataacha kuyashughulikia. Mtume akasema sallallahu alayhi wasallam, taraktum al-jihad fi sabilillah sallatallahu alaykum adh-dhulla, Allah atakusalitishieni udhalili. Jihadi ni moja katika mambo ya msingi katika dini yetu, na jihadi ina vigawanyo. Miongoni mwa jihadi ni watu kupambana kuziweka nafsi zao kwenye taa ya Allah, na njia yake ni kusoma na kufanyia kazi yale ambayo umeyasoma. Watu hawatakuwa na muda wa kukaa darasani, wasema si tushazeeka, hatuwezi kusoma tena, hatuelewi, lakini pesa unajua kutafuta. Sawa sawa. Yaani watu watakuwa hawana habari na dini. Dini watakabakia nayo baadhi ya watu tu. Mtu atachukua dini yake atampa shekhe amshikie. Sema hawa mashekhe ndio watakuwa wa kwanza kuwa kuni kwenye moto, hawa wanatuharibia dini. Mbona pesa hamjawapa mashekhe wawashikie? Mmekaa nazo wenyewe kwenye mapochi yenu, na hata namba za akaunti hawazijui. Ila dini mmewapa mashekhe, mtajua wenyewe. Sisi tunafuata, sisi maamuma bwana. Maamuma ni kwenye swala ya jamaa, hakuna maamuma kwenye dini. Imamu akipita hapa mbele akaanza kusalisha, ndio anapatikana imamu na maamuma. Sawa sawa. Tukimshamaliza kusali, sisi wote hapa ni maimamu. Au kuna mmoja wetu aliyai kuamka usiku akamfuata imamu aje akamsalishe na mkewe? Yupo? Sasa kama wewe sio maamuma, wewe ni maamuma, mbona unisalisha nyumbani kwako ulipoamka kusali sunna zako usiku? Msali mwenyewe au sio? Si ulikuwa imamu au ulikuwa maamuma? Sasa kwenye mambo mengine hadi sisi maamuma bwana. Hawa maimamu mashekhe hawa ndio wana matatizo. Nyie pia mna matatizo. Mbona dini yenu mmetupa sisi? Pesa hamtupi. Tukitaka ugomvi tuombe pesa zile, sio? Hakuna ugomvi mkubwa kama kwenye kutaka pesa za watu. Haya ni matatizo. Maana yake ni kwamba hii dini ina mwalimu na mwanafunzi. Hii dini haina maamuma. Maamuma na imamu ni kwenye swala ya jamaa. Ikishaisha swala ya jamaa, hakuna maamuma tena hapa. Sasa Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam atuambia, mtakapoacha kuipigania dini ya Allah, Allah atakusalitishieni udhalili. Unaweza kuwa udhalili katika sura amma katika dunia, unaweza kuwa udhalili katika nchi, lakini udhalili unaweza ukaenda mpaka nyumbani kwako ukawa dhalili pia. Mke wako ukimwambia njoo, anaenda. Nenda, anakuja. Au haipo hivyo? Ukimwambia mke wangu, bana mimi naona leo tubadilishe ratiba yetu kidogo, anambia a, mimi sikuelewi, usiniingilie kwenye mambo yangu. Umemuoa mwenyewe, unamuemelea mwenyewe, unampa mavazi na matibabu, kila kitu unafanya, lakini ukimletea ratiba zako na yeye anakupa za kwake. Na kuna wengine hapa walishaga sahau kuagwa na wake zao, au haipo hivyo? Wewe ukirudi yeye ametoka, au sio? Wewe ukitoka yeye amerudi. Maana mpaka hamuoneni mpaka saa ya kulala, na usimuulize ulikuwa wapi. Usinifatifate. Kwani mimi nimekuuliza wewe ulikuwa wapi? Na wewe kwa sababu mna watoto na anaweza kaondoka akakuachia watoto, inabidi uwe mpole. Aya bwana, Allah atanilipia. Atakulipia vipi wakati wewe mwanaume? Atakulipia vipi bwana? Sasa Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam atuambia, Allah atakupeni udhalili. Udhalili kwa wake zetu, udhalili kwa watoto wetu. Watu ambao hawana nafasi ya kutuasi watatuasi. Watatujibu vibaya. Dawa ni nini ya kuondolewa huu dhalili? Hatta tarji'u ila dinikum, mpaka mrudi kwenye dini yenu. Adhana. Na mimi namaliza sasa hivi. Tumalize tu adhana kwa maswali. Nafasi ya kuondoa huu dhalili, ninyi rudini kwenye dini yenu. Turudi kwenye dini. Hili ndio swali tunamalizia hapa. Turudi kwenye dini. Kwani hatuswali? jawabu tunasali. Turudi kwenye dini gani sasa wakati sisi ni Waislamu? Hapana. Turudi kwenye dini ya Mtume na masahaba zake, tuache mazoea kwenye dini. Tuondoe fikra za mashehe kwenye dini. Tuondoe mawazo walioleta watu wakayaweka kwenye dini, na kuyaondoa haya yana uchungu. Yanauma na kuna watu watakasirika. Rudini kwenye dini aliyokuwa nayo Mtume wenu Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Rudini kwenye dini aliyokuwa nayo masahaba wa Mtume wenu Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Wala msiogope watu, rudini. Bwana mimi ili jambo midamu Mtume na masahaba wa kulifanya, mimi sifanyi. Umekuwa salafi wewe siku hizi eh? Kama salafi ni watu wema, na mimi napenda kuwa mwema, na mimi ni miongoni mwao. Sijumana vizuri. Umekuwa muwahabi siku hizi sasa. Kama muwahabi ni mtu mwema, anafuata aliyokuwa nayo mtu. Na mimi ni yeye huyo huyo. Mimi shida yangu mimi ni kupata ule uswahibu wa masahaba wa Mtume. Mimi niwe na ukaribu. Mimi niwe na Mtume. Ndicho ninachotafuta mimi. Nisije nikafanya ibada nyingi, alafu siku nikifika mbele ya Allah hazijulikani. Alikufundisha nani? Mimi niliona watu wanafanya na mimi nikafanya. Sasa utakulipa hao watu. Utaenda wapi? Na hamna sehemu ya kufanya marekebisho tena. Marekebisho ndio hapa duniani. Kwa hivyo tujitahidini kurudi kwenye njia ya Mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tufikirie dhamana hii ya uhai tuliyopewa. Umri ni mdogo. Vifo vya siku hizi ni ghafla. Amekufa bwana. Bwana wewe. Ilikuwaje? Amekufa. Kwani basi alikuwa amelala, tumekuta amekufa. Hatusikii vifo vya namna hiyo. Tulikuwa tunasali naye akasema nasikia kizunguzungu tu kichwa kinamuuma. Amekaa kwenye gari akafa. Tunazika sana vifo vya namna hii. Mpaka watu wanakwenda kuzika hawaamini. Hivi kweli kafa huyu au? Ndio hivyo amekwenda na harudi tena huyo. Sasa asema Abdullah ibn Mubaraka, innal mauta al-yawma karama likulli muslimin laqiya Allah ala sunnah. Kifo leo hii mauti ni tuzo, ni heshima, ni utukufu kwa kila Muislamu ambaye atakutana na Allah subhanahu wa ta'ala akiwa ni mtu wa sunna. Usife katika bid'ah, kufa katika nini? Kufa katika sunna. Tunamuomba Allah subhanahu wa ta'ala atuthibitishe katika manhaji ya Mtume sallallahu alayhi wasallam, atufishe katika sunna, atusamehe katika yale ambayo tumeyakosea katika mambo yetu na maisha yetu. Jazakumullahu khaira. صلى الله وسلم وبارك على محمد وآله وصحبه وسلم. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. Je, mtu akiwa salafi anaweza kukosea? Na je, mtu akikosea atakuwa ametoka katika kujinasibisha kwake kwenye usalafi? Nukta ya kwanza, asalafi wanakusudiwa ni wema waliotangulia, masahaba wa Mtume sallallahu alayhi wasallama, na tabi'i na tabi'i tabi'ina, na wale waliowafuatia kwa wema, na kila ambaye atakayepita njia yao na ikaifuata madhehebu yao, basi naye pia atakuwa ni salafi. Huyo mtu salafiyu ni mtu ambaye amefuata madhehebu ya masahaba. Na huyo ndiye ahli sunnati wal jamaa, au kwa lugha nyingine anaitwa sunni. So mimi ni sunni, manake mimi ni mtu ambaye ninafuata mwenendo wa Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam na masahaba zake. Na mtu akiwa hivyo, je, anaweza kukosea? Lazima akosee sababu ni mwanadamu. Yaani wewe kuwa kufuata madhehebu ya Mtume na masahaba zake sio dalili ya kwamba wewe ukosei. Wewe utakosea kwa sababu wewe bado ni mwanadamu na wewe sio maasumu. Walikosea masahaba wenyewe wa Mtume, walikosea kwa sababu sio maasumu. Walikosea mpaka wakapigana, yaani walikosea mpaka wakapigana. Kwa hivyo kukosea hakumfanyi mtu asiwe salafi, bali anahimizwa salafi kujipamba na tabia. Ukikosea utubie, kila mwanadamu ni mwenye kukosea, na mbora wa kosevu ni yule anayekosea katubia. Usinganganie makosa. Moja katika tabia mbaya imekatazwa na Allah na mtume wake ni mtu kuwa musirran, kuwa mnganganizi wa makosa. Yaani wewe unakosea na hutaki kutubia, hutaki kurejea nyuma, wewe ni mbishi tu. Hii si tabia nzuri. Bali wanasema wanawachuoni wema waliotangulia, al-ihtisadu fi sunna, mtu kuwa na ufupiko, uchache wa matendo mema katika sunna, ni bora kuwa mtu ana juhudi kubwa katika uzushi. Yaani mtu anazuka ana juhudi kubwa katika mambo ya bid'a, huyu mtu ambaye ana udhaifu katika kufuata sunna, katika utekelezaji wa mambo ya sunna, huyu ni bora kuliko huyu mwenye juhudi katika uzushi. Kwa hiyo salafi anakosea, na salafi ni sifa tu ya nisba ya mtu kujinasibisha kwa wema, na tutakiwa sisi tujinasibishe kwa watu wema. Na ukisema salafi anakosea, manake muislamu anakosea. Jawabu, muislamu anakosea. Kwa hivyo mwanadamu yoyote anakosea, asiyekosea ni maasumu, naye ni mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kile wengine wote waliobakia wanakosea. Kwa hivyo mtu akikosea atubie na kurejea kwa Allah subhanahu wa ta'ala, wallahu a'lam. Naam. Mtu akisema mimi salafi, je, anakuwa sahaba? Akisema salafi, maana yake anafuata madhehebu ya masahaba. Yule mwenye kufuata madhehebu ya masahaba aitwa salafi. Ni wapi? Kwani wewe ni Muislamu au sio Muislamu? Unajiita, unaitwa? Kwa nini unajiita kwamba wewe ni Muislamu? Kwa nini unajinasibisha na Uislamu? Oho. Sasa salafi ni Muislamu. Kama unavyojengea hoja kuitetea kuwa Muislamu, ndio hivyo hivyo unavyojengea hoja kuwa salafi. Wala hamna tofauti. Maana yake ni kwamba Uislamu ndio jina halisi, kabla haujaingiliwa na vikorokoro. Sasa hivi Shia ni Muislamu au na jina lingine la kumuita? Kadiani ni Muislamu au na jina lingine la kumuita? Mbohora ni Muislamu. Sawa sawa? Na wengine wengi. Mimi nikakuuliza, wewe ni dini gani? Wewe ni nani? Sasa mimi ni Muislamu. Nitaishia hapo, nitaendelea? Nitaendelea, wewe ni Muislamu gani? Maana mmekuwa wengi. Mi Shia. Shia gani? Aga Khani. Mimi nilikuwa nafikia wewe ni Ithna Sharia Imamia. Wewe ni Muislamu? Muislamu gani? Kadiani. Wewe ni Muislamu? Ndio. Muislamu gani? Sunni. Au haiko hivyo? Urefu wa maneno wa nini? Mimi ni Muislamu salafi. Kwa nini uwe salafi? Kwani wewe, kwa nini umekuwa kadiani? Mimi ni Muislamu, nafuata kitabu na sunna. Kwani katika hawa wote Waislamu kuna anayekataa kitabu na sunna? Si wote kadiani kitabu na sunna, Shia kitabu na sunna, sijui nani kitabu na, wote hawa ni kitabu na sunna. Mimi ni Muislamu, ninafuata kitabu na sunna juu ya ufahamu wa wema waliotangulia. Sasa maneno marefu ya nini? Mimi ni salafi. Sasa mimi ni salafi, maana yake mimi ni Muislamu, ninafuata kitabu na sunna kwa ufahamu wa wema waliotangulia. Ndio ibara hii imekaa hivi. Si umenifahamu vizuri? Kiulizo, sikio lako liko wapi? Sema hili hapa, au sio? Au utazungusha mkono nyuma ya kisogo kushika sikio la mkono mwingine? Sikio lako liko wapi? Hili huko. Che, tabu yote ya nini? Kwani singine hili hapa ni sikio tu? Usiseme hili hapa. Sikio langu hili hapa. Utakuwa umeelewa Kiswahili. Kwa hivyo hakuna haja ya kurefusha maneno marefu. Salafi ni neno limebeba nafasi ya kumaanisha Uislamu sahihi aliyokuwa nao Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam na masahaba zake. Ndio maana yake. Tayeb, jazakallahu. Katika mambo ya viongozi tumezungumza kuwatii viongozi. Anauliza tumtii kiongozi kama anatuamrisha mambo mema. Je, kama ni mwanamke si ni kiongozi? Si mwanamke ni kiongozi, unataka ufanyeje? Si ndio kiongozi? Utamtii na utamsikiliza. Ndio maelekezo ya Mtume, msikilize na umtii. Sawa sawa. Bali katika hadithi ya Abi Salama katika riwaya ya Muslim, Mtume akasema alipoulizwa na Hudhaifa juu ya alipokuwa akimwambia katika hadithi ya hali ya fitna na hali ya umma utakapokuwa, akamwambia Mtume, yakunu ba'di a'immatun, patakuja baada yangu viongozi, la yahtaduna bihudaya, hawataongoza kwa muongozo wangu, wala yastannuna bisunnati, wala hawatafuata mwenendo wangu, wasayakumu fihim rijalun, na katika kundi lao patasimama watu, kulubuhum kulubu shayatini fi jithmani insi, nyoyo zao ni nyoyo za mashetani katika viwiliwili vya wanadamu. Hudhaifa akamwambia Mtume, unaniamrisha nini nikikuta hali hiyo? Akamwambia, tasma wa tutii lil amir, msikilize na umtii kiongozi. Wa indhuri badharuk, hata kama utapigwa mgongo wako kwa dhulma, wa ukhidha maluka, na mali yako ikachukuliwa kwa dhulma, tasma wa tutii, sikiliza na utii. Ukishakuwa umeacha muongozo wa Mtume, una hiari ya kuchagua kiongozi gani akae? Si yoyote atakaa. Haufuati muongozo wa Mtume, kiongozi gani atakaa? Si kiongozi yoyote atakaa. Moja katika maajabu wanayaona, maajabu kwa watu Waislamu na wasiokuwa Waislamu, maajabu makubwa. Demokrasia ni Uislamu? Si ni ukafiri? Kuna mtu anapinga kama demokrasia ni ukafiri? Si wote tunajua jamani, demokrasia ni mambo ya kikafiri, wala hakuna mwenye mashaka katika Waislamu juu ya hili. Mbona mpata taabu na demokrasia katika moja mambo yake ni usawa? Usawa baina ya wanawake na wanaume, au haipo hivyo? Sasa mbona wamepewa wanawake mapiga kelele? Na nyinyi mwajua hii ni demokrasia, kelele za nini? Hatujafikia wakati utawaliwa na mwanamke. Ah, acha kuwadanganya wenzako. Mbona mke wako akutawala nyumbani kwako? Wangapi watawaliwa na wake zao majumbani kwao? Wangapi nyinyi mwajua? Wala hawakohoi. Mwanamke ndio mwenye nyumba, anapanga mtoto aende wapi, anapanga mpike nini, na anakupangia na wewe na kwa mama yako usiendi na huendi. Au hawapo wanaume wasampulie? Mbona walalamiki hatuoni malalamiko? Sasa utawala huu wa demokrasia, unamuweka kwenye kiti anayekubali demokrasia. Akikubali mwanaume, sawa. Akikubali mwenye kusali, sawa. Akikubali mchawi, sawa. Akikubali jambazi, sawa. Atakayebahatika kukaa kwenye kiti atakaa. Na nyie lazima mumsikilize na mumtii. Na nyie Waislamu lazima mumsikilize na mumtii. Ndio amri ya Mtume. Ukimuasi yule, haupigani na mwanamke, unapigana na nchi na serikali. Hauwezi kusali humu ndani humu. Na hautokani mbali kwako, utakaa msituni. Utahama mji. Kwa hiyo masuala ni lazima watu watii na wasikilize na wafunge midomo yao kuwazungumza watawala. Dini yetu katika moja alama za uzushi ni watu kuwazungumza viongozi katika mimbar. Nampa nasaha waziri. Ala, si umfuate ofisini kwake ukampe nasaha. Unampa nasaha msikitini, kwani yuko huko msikitini kwetu? Nampa nasaha huyu mbunge, mfuate ofisini kwake, si kwa ofisi ya mbunge, kamwambie kule kule. Unakuja kumwambia msikitini tukutia vurugu sisi? Tuache tusali kwa amani. Tumepewa uhuru wa kuitangaza dini yetu. Tumepewa uhuru wa kuabudu. Mwataka nini kingine? Yakiharibika mambo mtasali msituni, mtasali nye? Itakuwa hatari. Kwa hiyo watu wawe wasikivu na watiifu kwa viongozi wao, wawe ni wanawake na wawe ni wanaume. Wa in ta'ammara alaykum 'abdun. Sawa sawa. Tayyib. Naona muda umeisha, labda kidogo. Ndugu yetu aliyeuliza kwamba hawa watu ambao wamepinda katika njia ya haki kama vile watu wa bid'a wenyewe wanaacha kutusalimia, je, tufanyeje? Akiacha kusalimia ni yeye makosa yake, kaacha kukusalimia, hauna la kufanya. Utampa salamu akiitika alhamdulillah, asipoitika alhamdulillah, wewe utapata thawabu za kumtolea salamu. Ama yeye akikupita asikusalimie ni kheri pia, hamna tabu. Madhambi yako juu yake. sitoendelea kuwalingania na kuzungumza makosa yao, lengo ni warudi kwenye haki. Ndio lengo, kuwa nasihi, warudi katika haki. Lakini pia watu wachukue tahadhari kuingia kule, wasije wakafia kuna haki. Ama hilo lao wao likiwaudhi wakaacha kutusalimia, basi sheri pia, hamna tabu. Sisi tukiwaona tutawasalimia, wakiitika alhamdulillah, wakinuna alhamdulillah, wataitika waliokuwa bora kuliko wao. Hilo liko hivyo. Ama kuhusiana na hadithi ambayo tumeisoma, ulimsikia mtu anasema kwamba wataraktumu atasfiya wa tarbia. Labda alikuwa na tafsiri haya maneno wataraktumu aljihada fi sabilillah, alafu wao kashika hicho kipengele peke yake. Kwa sababu atasfiya maana yake ni kusafisha ule uchafu ulioingizwa katika dini, ibakie dini iliyokuwa safi, wa tarbia kuwalea watu katika ile dini iliyokuwa safi ambayo haina uchafu ndani yake. Sasa huenda alikuwa anafafanua ibara akazungumza haya maneno atasfiya wa tarbia. Lakini hadithi imekuja wataraktumul jihad, na katika riwaya nyingine wataraktumul jihad fi sabilillah, imekuja katika hili. Na jihad sio maana yake alshababu, wala sio jihad maana yake Afghanistan, ICC na wengine, hao wote ni wezi, majambazi, ni vurugu tu hiyo. Huko hamna jihad, huko kuna jahali. Jahala ndio imetawala huko, na uvamizi na wizi tu peke yake, hamna chochote. Watafuta maisha katika sura ya dini. Lakini maisha yenyewe wanabidi wakahamia wakaishi msituni. Matokeo yake wakija wakishiwa na chakula wanakwenda kuvamia mji. Unasema ngawira. Sasa ngawira gari wakati watu wanakwenda kuwavamia watu hao wapigaji. Sasa hizo ngawira sasa kuli gani? Ngawira zinapatikana kwenye uwanja wa vita. Wao wanakwenda kuvamia watu kwenye kijiji, unasema ngawira, ngawira gani? Huu ni ujambazi wa wazi. Kwa hivyo ala kulli hali ni kwamba tumuombe Allah thabati katika dini, na tujitume kubadilika na kuingia katika sunna ya mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Na wala hakuna tabu mtu kusema mimi salafi, kama ambavyo hakuna tabu mtu kusema ni muislamu. Watu wasipate ukakasi, hawajua mimi nikisema salafi nitakuwa kama fulani. Wewe ukisema salafi wewe ni salafi, ukisema sunna wewe ni salafi tu, wasi mtu wa sunna. Wewe labda useme tu kama dini inakushinda kwa njia nyingine, basi itakuwa wepesi. Lakini kama wewe ni mtu wa sunna na unapenda sunna, basi yasikusumbue haya majina. Majina yasikusumbue. Almuhimu matendo ya kibida yaache, matendo ya ahawa yaache, mambo ya hizbia yaache. Fuata muongozo wa mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam na kumuomba Allah thabati katika dini. Mimi naomba niishie hapa, nadhani pia wakati wa sala umefika, sio? Sallallahu ala Muhammad wa alihi wa sahbihi.